Tut ki saçlarımı seher yeline, her bir nefesimde bana can gelsin. Tut ki saçlarımı seher yeline, her bir nefesimde bana can gelsin. Uzat ellerini yalvar Tanrı'ya, bizi ayırana dünya dar gelsin. Uzat ellerini yalvar Tanrı'ya, bizi ayırana dünya dar gelsin. Sevgimize tuzaklar kuran, bir ölüm kaldıysa arada duran, sana gelecekse bana da gelsin. Bir ölüm kaldıysa arada duran, sana gelecekse bana da gelsin. Sana gelen azap canıma gelsin. Sana gelen azap canıma gelsin. Sana gelen...